Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao. Ja, så er vi tilbage igen. Jeg ved ikke, hvor mange vi er. Nej, må det ikke. Der er nogen af jer, der har valgt at holde ud. Ja, nu så det lidt sort ud for Per. Hans forsøg på at erobre Jacobe var i hvert fald foreløbig slået fejl. Hun væmmes over hans mangel på dannelse, hans uhøflige, indbilske opførsel. Og så må vi se, hvad der sker nu, for der står: For Pers vedkommende fik sammenstødet med Eibert den betydning, at han besluttede sig til at fri snarest muligt. Nu da han var kommet til penge, ville han nemlig gøre alvor af at rejse bort et års tid for at gøre praktiske studier rundt om i udlandet, både i Europa og Amerika. Men forinden ville han sikre sig Jacob. Han turde ikke udsætte sig for, at herr Eibert eller en anden omluskende gammel rev snappede hende bort under hans fraværelse. At Jacob just ikke opmuntrede ham, men endnu temmelig tydeligt undgik hans selskab, nedslog ikke hans håb. Han havde fra første færd været klar over, at han måtte gå lempeligt til værks, så at sige erobre hende stykke for stykke. Og forresten mente han allerede at være rykket hendes hjerte så nær, at han kunne høre det banke. Den forøgede skyhed, hvormed hun i den sidste tid omgik sig, opfattede han netop som et godt tegn. Nu ville han holde sig lidt på afstand og give hende ro og tid til at overveje, for inden han skred til handling. En dag fik han et ekspresbrev fra Ivan, der glædestrålende meddelte ham, at den artikel Dyring havde lovet at skrive om hans idéer, nu var gået i trykken og rimeligvis ville komme i Falken allerede den næste dag. Tjen mig nu i, skrev han, at gøre Dyring en visit. Jeg ved, han vil sætte pris derpå. Betænk, at det vil kunne blive af betydning for dem at overvinde den uvilje, de muligt føler ved at foretage et sådan skridt. Dyring vil på mange måder kunne gøre dem tjenester både nu og i fremtiden. Som jeg før har tilladt mig at sige dem, kære Sidenius, præstens bistand er i vore dage en uomgængelig nødvendighed. Åh ja, og det er altså skrevet for over 100 år siden. Per sov ikke meget den nat. Ivan havde for en uges tid siden igen ført ham sammen med den ansete unge journalist, og Per havde ved den lejlighed endelig givet efter for vennens bønner og lukket lidt op for sine hemmeligheder. For øvrigt havde han selv anset det for ganske klogt, således at berede vejen for sit skrift. Og han var nu spændt på for første gang at se sit navn og sine tanker forkyndt for den undrende verden. Det blev dog kun til skuffelse og ærgelse for ham. I stedet for den ledende artikel, han havde ventet, fandt han på bladets tredje side en halv spalte trykt med petit og underskrevet midt af Dyrings mange mærker, s'il vous plaît. At artiklen var holdt i en let spøgefuld tone, mærkede han endda slet ikke. Et år overskriften Millionær søs optog han i fuldeste alvor. Derimod var han højlig misfornøjet med ikke et eneste sted at finde sit navn, men gennem hele artiklen se sig ubestemt betegnet som planens unge, talentfulde ophavsmand eller lignende. Også var han dybt forarvet over den overfladiske behandling af bekostningsspørgsmålet, og navnlig blev han aldeles rasende over en fejlagtig anbringelse af et komma i en decimalbrøk, der efter hans mening ganske ville forvirre begreberne om værkets karakter og betydning. Det havde ellers været langt fra hans indsigt at give efter for Ivans ønske om, at han skulle gøre herr Dyring en takkevisit. Han fandt, at det snarere måtte være denne, som var ham tak skyldig for stof til en opsigtsvækkende artikel. Men nu betragtede han det som sin ligefrem pligt at bekvemme sig til dette besøg for at få den kompromitterende decimalbrøk rettet hurtigst muligt. Endnu samme formiddag søgte han derfor Dyring på hans private bopæl, en elegant ungkarlelejlighed i et af byens flotteste kvarterer. Skønt klokken var næsten 12, var Dyring endnu ikke påklædt. Hans husholderske nægtede ham af den grund hjemme, men sovekammerdøren blev i det samme åbnet lidt, og journalistens gyldenblonde hoved kiggede frem, mens silkepapirs papillot viklede om hver af mustaschspidserne. Åh, det er dem, tonen lød lidt skuffet. Nå ja, jeg går de kun ind. Min frisør er i øjeblikket hos mig. Jeg skal straks være til tjeneste. Per fik god tid til at se sig omkring i Dyrings stue, om hvis udskejende luksus, der gik så mange overdrevne rygter. Elegant var der uimodsigeligt. Silkebetrukne møbler i arbejdsværelset, gobelintapet, malerier, stabler af bøger og tidsskriftshæfter henkastet på stolene. et harem af dameportrætter på skrivebordet. Inde i den tilstødende spisestue, hvor til døren stod åben, sås et festligt dækket frokostbord med en skinnende hvid dug, vinkaraffel, blomster og frugter. Per kunne ikke lade være med sit stillesind at anstille en sammenligning mellem dette hjem og sine egne to små mørke kamre, og han grebes af en ham ellers uvant utålmodighed. Det var ikke, fordi han på nogen måde misundte et menneske som Dyring, der i hans øjne var en halv foraklig person, en slags Alfons hos den store skøge bysladeren, eller den offentlige mening. Men det harmede ham, at en sådan ussel avisskriver allerede havde nået en uafhængighed og magtstilling, som han selv endnu kun kunne drømme om. Endelig kom Dyring ind, lille og spændstig, en togænger, klædt i chokoladefarvede benklæder, safians tøfler og en kort, kraprød hjemmejakke med sorte silkeopslag. Hvormed kan jeg være dem til tjeneste, herr Sidenius? Spurgte han, som den, der var vant til at modtage ansøgere. Vil de ikke tage plads? Disse to omtrent jævnaldrende unge mænd, der satte sig derover for hinanden, hver i sin himmelblå silkelænestol og kastede benene over kors, havde, trods al ydre ulighed, ikke så lidt til fælles. Otto Dyring var ligesom Per et hjemløst barn. Han var søn af en forgældet og udsvævende officer, der efter få års ægteskab havde lagt sin kone i graven og siden var død for egen hånd. Slægtninge i provinsen havde givet ham nådsensbrød, og 18 år gammel var han kommet til København som student, fattig og forsømt, men, ligesom Per, opfyldt af de dristigste forventninger og fast besluttet på for enhver pris at gøre sin lykke og skaffe sig oprejsning for barndomstidens afsavn og ydmygelser. Med en soldatermæssig koldblodighed, der ikke kendte til anfægtelser, og med en instinktsikker fornemmelse af, hvor Aladdinslampen for tiden lå skjult, havde han kastet sig ind i journalistikken, der netop i de år, efter udenlandsk mønster, havde brudt politikkens overmagt og lagt hovedvægten på et mangfoldigt litterært bearbejdet nyhedsstof. Uden særlig mærkelige evner som skribent, men med de uinteresseredes vævere smidighed, havde han støttet af et ydre, der behagede kvinderne, hurtigt opnået en indflydelsesrig stilling ved et af hovedstadens toneangivende blade og udnyttede den hensynsløst, ganske ubekymret af borgerskabets fordømmelse. Allerede fra sit 21. år havde han haft en årsindkomst, der nærmede sig en ministergage. Teaterdirektørerne kappedes om at spille hans farsebearbejdelser. Bogforlæggerne tilkøbte sig hans bevågenhed ved at udgive hans en eller anden fattig sproglærer besørgede oversættelser. Skuespillere var i tilsangerinder, unge digtere og grånende jubilarer, bitterfabrikanter og cirkusdirektører, alle bejlede til hans gunst, viste ham alle slags opmærksomheder for kvindernes vedkommende ved ydelser i natura. Som en ung gud trålede han højt i sin uanfægtelige sorgløshed, tilbedt og afskyet, misundt og foragtet, levende kongeligt på menneskenes stumhed, forfængelighed, fejhed og hykleri. Artiklen om Pers projekt havde han alene skrevet for at tjene Ivan Salomon, der under tiden var han behjælpelig med at anbringe en veksel. Per selv interesserede ham ikke det bitterste, og for hurtigt at blive af med ham lovede han straks, at ville indføre de begærede rettelser i det næste nummer af Falken. Men når Per først var begyndt at tale om sit værk, var han ikke let at standse. Dyring blev fortvivlet og sad til sidst og gabede ganske ugeneret bag sin kvindelige hvide hånd. Han fandt denne skvalrende bonde uudholdelig. Desuden ventede han damebesøg. For uden artiklen om Per havde han i dagsnummeret af bladet en lyrisk lovprisning af en balletdame, der for tiden optrådte i cirkus, og han ventede des årsag den ham tilkommende tribut. Endelig brød Per op, og Dyring gik ind i sin spisestue, hvor til døren under besøget var blevet lukket af en usynlig hånd. I det han stod på tærsklen, gik han bagover af forbavselse. Derhen på stolen foran hans opdækning sad Nanny Salomon, med bredskygget hvid kniplingshat på hovedet og en halvforteret radise i hånden. Hendes sædvanlige følgeveninde, den lille skæve Olga Davidsen, stod hen ved vinduet, sprudrød af forlegen munterhed. Må jeg spørge, hvordan i alverden er de ærede damer slå dem herind? Jeg har ikke hørt det ringe. Nå, hvorfor skulle vi ringe? Vi har jo deres entrénøgle, svarede Nanny med en dristighed, der bragte veninden til formelig at snappe efter vejret. Forresten stod døren åben. Deres madame var ved at feje derude. Hun fortalte os, at der var nogen inde hos mig, så bad vi hende vise os herind. Det er ellers rigtig gode radiser, de holder. Hun udsøgte sig omhyggelig en ny af sjettens beholdning, dyppede den i saltkarret og satte sine skinnende hvide tænder i den. De er virkelig modige, frøken Nanny. Ved de, hvem det var, der i dette øjeblik forlod mig? Ja, det var jo hans Sidenius, hans stemme tager man virkelig ikke fejl af. Og det siger de sådan ganske roligt. Jeg sæt nu, at de var kommet blot 2 minutter senere, så var de løbet lige armene på. Nå ja, det havde måske været ganske behageligt. Dyring troede smilende af hende med fingeren. Slemme, slemme, lidt sindige, henrivende frøken Nanny. Hvad skal man dog tænke om dem? Ah, sagde hun, og gav sig til at mønstre alle retterne på bordet. De skal tænke, at jeg er grueligt sulten, og jeg kunne have den største lyst til at spise frokost hos dem. Har så mange lækre sager. Gåselever på steg, min leveret. Nå, men lad os komme til forretningerne, afbrød hun sig selv, og viskede sig om munden med hans serviet og rejste sig. Ved de, at det i dag er sidste dag, bakken er åben for i sommer? Og skammer de dem ikke en lille smule over ikke en eneste gang at have tilbudt 2 unge uskyldige piger deres gelejtelse derop? De ved dog, vi må ikke gå der alene for vores mamager. Jamen herregud, hvad vil de på bakken? Hvad vi vil der? Olga, hører du? Herr Dyring er naiv. Han spørger, hvad vi vil der. Vi vil more os naturligvis. Vi vil høre på lierkasser, køre på karusel og spise varme vafler og se på ildmanden og på den fede dame. Ah, ikke lidt mere? Jo, så vil vi høre på syngepigerne og danse på den åbne estrade, men først og fremmest vil jeg have en skrigeballon. En rigtig rød og væmmelig skrigeballon, der kan sige bæ, at de ved det. Dyring, der med sammenknebne øjne havde betragtet den unge piges svulmende bryster og hvide arme, som skimtedes under kjolelivets klare sommerstof, var imidlertid gået hende ganske nær og sagde nu med halv stemme, for at veninden ikke skulle høre det. Det er meget betænksomt af dem, frøken Salomon, at de altid tager en sauvegarde med dem, altså en livvagt. De er virkelig så forførende i den dragt, det er... Han fik ikke talt ud. Olga, sagde Nanny, vendt mod veninden, nu går vi. Herr Dyring begynder at blive upassende. Tjenerinde? Hun trak med 2 fingre ud i sit kjoleskørt og nejede. Så gik hun stoltserende ud af stuen med armen om sin ledsagerskes liv. Men i døren standsede hun, så sig tilbage over skulderen og sagde, er det altså en aftale, at vi mødes 7 ved Klampenborg stationen? Men det vil jeg sige, at der som de sladrer af skole og fortæller med mag, at vi har været herop, så siger jeg, at de lyver, og så får de aldrig mere lov til at kysse mig. Ja, uden på munden. Men Nanny, er du dog helt tosset i dag, viskede veninden, i det hun skyndsomt trak hende med sig. Mens Dyring nød sit ensomme måltid, tømte han et par gange tankefuldt sit sherryglas og sank hen i alvorlige betragtninger. Den unge levemand var i den sidste tid begyndt at beskæftige sig med ægteskabsplaner. Han havde en dag sammentalt summerne på sine løbende veksler og var kommet til det resultat, at han nu ikke længere turde opsætte at gøre et godt parti. Af de forskellige unge rimandsdøtre, overfor hvem han i den anledning havde indledt et noget skødesløst kurmageri, var Nanny Salomon ikke netop den guldvægtigste, og derfor heller ikke den, han hidtil nærmest havde haft i kikkerten. Derimod var hun ubetinget den smukkeste, den kvikkeste, den dristigste, kort sagt den, der mindede mest om den slags løse fugle, for hvis omgang han endnu slet ikke længtes bort. Men nu ringede det igen på hans dør. Og skønt han havde givet husholdersken strenge ordre til ikke at indlade andre end en vis cirkusdame med ildrødt krushår, hørte han mandfolk tale højt ud i forstuen og sætte en stok i paraplystativet. Døren blev slået op, og på tærsklen stod en ældre, strengt udseende herre med et blussende ansigt, Oberst Bjerggrav. Ja, jeg tænkte nok, du var hjemme alligevel. Jeg bliver bare siddende. Jeg ser, jeg forstyrrer dig i dit arbejde. Min ærbødige hilsen, onkel. Vil du gøre mig den ære at tage plads ved mit bord? Nej, du skal have tak. Jeg holder ikke at spise på offentlig bekostning. Desuden har jeg spist frokost for mere end 2 timer siden. Et glas vin måske? Nej, du skal ikke så pænt, du lejlighed gør dig. Det er i det hele ikke for min fornøjelses skyld, at jeg kom. Nej, jeg kan næsten tænke det. Du må rimeligvis have noget alvorligt på hjertet, siden du har kunnet overvinde dig til at se herind. Deri tager du ikke synderligt fejl, min ven. Nogen længsel efter at gense dig har i hvert fald ikke drevet mig. For altså at gå lige til sagen. Jeg så tilfældig i morges på min barberstue det smusblad, du skriver i, og fandt der i en artikel om et såkaldt vandbygningsprojekt. En artikel, som du rimeligvis kender noget til. I hvert fald mente jeg at kunne genkende din flabede stil. Må jeg spørge, hvad er meningen med den artikel? Det er mig ikke bekendt, at du på noget tidspunkt af dit liv har beskæftiget dig med alvorlige ting, altså heller ikke med vandbygningsvæsenet. Og skønt jeg ikke tvivler om, at du i almindelighed skriver om forhold, du ikke har ringeste forstand på, så finder jeg anledning til i dette enkelte tilfælde at advare dig imod at fortsætte dine dumme skriverier. Ja, ja, jeg har allerede hørt det. Der skal nok være indløbet et par misforståelser, sagde dyren smilende. Misforståelser? Men det hele er en kolossal tåbelighed, min ven, som du for din egen skyld skulle vogte dig for oftere at røre op i. Og du tager storlig fejl der, som du mener at gøre den unge mand nogen tjeneste der med. Du opnår i det højeste at gøre ham endnu mere stor forrygt, end han er i forvejen. Men du kender ham altså? Jeg kender og kender. Fyren har ret mig på dørene med det tåbelige projekt. Han er aldeles løbsk. Så du mener ikke, han dur til noget? Nej, det vil jeg ikke netop sige, men aldeles ikke sige, men han er ganske umodet og ikke haft tålmodighed til at lære noget, og bilder sig ikke des mindre ind at kunne kritisere andre. Ja, han har en mission, som fornyer. Mindre kan ikke gøre det. Ja. Og nu vil han udgive en pjæse, skriver du. Gør det? Ja, naturligvis. Der skal laves spektakler, gøres optøjer. Ja, det er denne jødedoktor, der har sat ungdommen fluer i hovedet. Der skal luftes ud, som det så stort hedder. Der skal på alle områder reformeres og revolutioneres. Jamen, sig mig, onkel, trænges der egentlig ikke til det? Jeg synes, at erindrer, at du ofte selv har udtalt dig ret kraftigt om den nationale søvnagtighed og vores hjemlige ingeniørers mangel på initiativ. Ja, hvordan er det? Du har jo selv engang udgivet en pjæse, som også har været temmelig skrab i tonen. Ah, det er en ganske anden sag, og jeg skal have mig meget frabidt, at du drager den slags sammenligninger, sagde onklen og blev rød helt op over skaldepanden. De anker, jeg i sin tid efter samvittighedsfuld overvejelse tillod mig at rette mod administrationen, var alle fuldt berettiget og velbegrundet. Dengang, siger du, var oppositionen ikke et udslag af drengeagtig forvorpenhed, men af alvorlige og fædrelandskærlige danske mænds bekymring for landets fremtid. Og det gør en forskel, min far. Tror du, at den tids magthavere netop havde den opfattelse af jer? Ja, det tror jeg. Ja, men forresten, det er aldeles ikke min agt at indlade mig i nogen diskussion med dig om den ting. Jeg blot for din egen skyld ville advare dig imod at støtte en projektmager, som kun kan gøre dig og dit blad latterlige i alle savkyndige folks øjne. Du ved, at jeg absolut ikke er nogen beundrer af din virksomhed. Men den ros må jeg dog give dig, at du hidtil har undgået at gøre dig lige frem til nar. Og da jeg nogle gange er her, lad mig så med det samme sige dig noget, som jeg længere har lyst til at tale til dig om, når jeg læste dine artikler. Det har undret mig, Otto, at du med dit forstand og dine, ja, jeg kan godt sige, ikke almindelige journalistiske evner, ikke har indset, hvor du står dig selv i lyset ved at arbejde ved det ryggesløse blad. Har du måske noget bedre tilbud, mig, onkel? Ja, det siger jeg ikke, men det kunne måske være, du ved. Ja, redaktør Hammer ved Dannevang hører til min gode bekendte. Vi har oftere talt sammen om dig. Han anerkender, som jeg, dit stilistiske talent, men beklager, at du anvender det en så slet sagstjeneste. Jeg vil ikke anse det for usandsynligt. Ja, jeg har lov til at sige, at det sikkert kunne stilles dig en fordelagtig ansættelse ved bladet i udsigt, dersom du vil føre dig lidt skikkeligt op. Dannevang, jamen, det er jo reaktionært, onkel. Og til med patentpatriotisk og militærbegejstret og skrubgudeligt. Jamen, du ville da ikke have, at jeg skulle svigte min overbevisning. Din overbevisning? Hør min dreng over. For mig kan du spare dig al maskering. Jeg kender dig. Og nu vil jeg sige dig endnu en ting. Jeg vil gøre dig en ny indrømmelse. Du har i sin tid valgt din levevej med et fremblik, som jeg må yde min anerkendelse. Journalistikken synes virkelig, at skulle blive som et springbræt for dem, der vil tilværes i samfundet. Du har naturligvis set, at redaktør Lille er blevet udnævnt til gesandt i Washington. Nylig sprang jo en anden journalist op til at blive amtmand. Det vil være nu, er det onde eller er det gode, så er det altså et faktum, at regeringen yder den anstændige presse sin anerkendelse, også ved embedsbesættelser. Og det tilmed på den fordomsfrieste måde. Den ting synes mig værd at betænke for dig, Otto. Husk på, at overalt, hvor dine kolleger har chancer, har du det i ganske fortrinlig grad. Du bærer et navn, der er vel anset i hæren, og som sådan også skattet ved hoffet. At jeg er din onkel og gerne støtter dig i enhver hederlig stræben, kan måske også blive en smule betydning for dig. Og endelig mangler du heller ikke selv egenskaber, der vil kunne være dig til gavn, for eksempel på den diplomatiske løbebane. Men hvem ved? Måske afhænger det kun af dig selv, min dreng, om du engang skal blive her lilles afløser på gesandtskabsposten i Washington. Dyring, der havde smilet under denne tale, gjorde sine øjne smalle og sagde ud i luften. Washington? Hvorfor ikke? De amerikanske damer skal jo være højst bedårende, og køkkenet er vist nok i de højere stænder lige så meget fransk som engelsk. Ja, jeg skal tænke over det, onkel. Men nu havde oberst nok, han røg op med glødende ansigt, og sådan dår du at svare mig. Ja, du må undskylde mig, onkel. Jeg kan nogle gange ikke tage livet så højtideligt. Nej, det er sandt, sagde den gamle militær efter et ophold, og hans stemme slog over af bevægelse. Du kan ikke tage livet højtidligere. For dig og dine materialistiske fædrelandsløse og gudløse lige er jo livet intet andet end en god eller dårlig spøj. Fædrelandets trængsler, befolkningens nød, politiske ulykker, krig og pest og brand, alt er for jer kun underholdningsstof, spalteføde, et rov for jeres lejede pinde. Næ, I kan ikke tage livet højtidligt. Men derfor vil livet heller ikke bruge jer. Vær vist på det. Livet vil forkaste jer. Spænde jer ud som unødigt skrammel, der er dømt til tilintetgørelse. Vær vist på det. Dyring sad med fremstrakte ben, og hænderne hægtede til lommerne ved tomlen. Han så stadig ud i luften med sine slangeagtigt tilknebne øjne. Ja, tiden vil vise det, onkel. Ja. I morgens skyld. Jeg skal simpelthen lige have pudset næsen, for den løber. Ja. Det kan også være, det er tid til en lille en. Ja, I har stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farer og Cigar. Jeg sidder og læser op for jer af en af de allerberømteste romaner i dansk litteratur, nemlig Lykke-Per af Henrik Pontoppidan. Jeg nærmer mig slutningen på første bind, men når nok ikke helt derhen inden midnat, så næste lørdag. Og vi har lige været en tur indenom den unge, ambitiøse journalist Dyring, som har skrevet en lidt overfladisk artikel om Pers store projekt. Men nu skal vi tilbage til Salomon-familien. Ude på skovbakken var Jacobe denne eftermiddag ene hjemme. Fru Salomon var efter frokosten gået over i skoven med de yngste børn, og Nanny var stadig i byen. Jacobe opholdt sig i denne tid mest på sit værelse. Hun havde igen fået en af sine slemme nedstemthedsperioder, led af stærke hovedsmerter og lå søvnløs nat efter nat, holdt vågen dels af sine lemlige plager, dels af urolige og lidelsesfulde tanker, fremkaldt af et nedværdigende sansligt begær. Udmattet efter en sådan gennemvåget nat, havde hun lagt sig hen på sin langstol og lå her sammenkrøben med halvåbne øjne og hænderne under kinden. Værelset lå på første sal, og gennem den åbne altandør havde hun udsigt over nogle trætoppe til et stort stykke blå himmel med mange små, dunformede skyer. Den dybe stilhed omkring hende, gennemvævet som den var, med bladesuset derude for haven, dyssede hende nu og da ind i det nervøse halvblund, hvor under lægemet sover, uden at bevidstheden tabes. Ved den mindste lyd slog hun øjnene op og var lysvågen. Jacobe, er du deroppe? For pokker, er der ingen hjemme i dette forstyrrelsens hus? Det var onkel Heinrichs stemme nede fra haven. Hun rejste sig langsomt, sad nogle øjeblikke med hænderne trykket for ansigtet, og gik så derned. Hun fandt onklen i havesalen. Først beklagede han sig med sædvanlig ubeherskethed over, at han havde måttet vente. Derpå trak han en pakke papirer op af sin brystlomme og kastede den hen på et bord. Der, sagde han. I Jacobes trætte ansigt lyste pludselig op. Du har købt? Jeg har fulgt din ordre. Jeg siger dig det nok engang. Jeg vil ikke have noget ansvar. Jeg har advaret dig tilstrækkeligt mod det fluepapir. I længden er det noget snavs. Jeg kan høre på dig, at de er gået op igen i dag. Hvad sagde jeg? Hvad sagde jeg? Vrængede han efter hende. I fruen til mig tosset. Har I spillet heldig en gang, så bilder jeg straks ind, at I forstår jer på forretning. Så er din søster dog lidt fornuftigere. Hun, lader sig dog sige, løber ikke bestandig græssat. Jacobe trak kægt på skuldrene, tog papirerne, nogle usikre sukkerandele og puttede dem til sig. Både hun og Nanny drev i al hemmelighed lidt børsspil med deres påklædningspenge, og onklen var den betroede mellemmand ved disse omsætninger. Begge spekulerede de med en vis lidenskab, men mens Nanny alene drev sig udsigten til fortjeneste og altid foretrak det beskedne udbytte af en forsigtig jobben med solide papirer, var det hovedsageligt spillets spænding, der fristede Jacobe, til lige med den triumf, det var for hende, når hun stik imod onklens eller avisernes advarsler, var blevet ved at våge på en os og slap heldigt derfra. Herr Delft havde imidlertid fået fat i dagsnummeret af Falken, der lå på bordet sammen med dagens andre aviser. Han stod lidt og kiggede i det og sagde så, du har vel læst Dyrings artikel om ham, denne Sidenius. Jeg tror sgu, han slår sig op, den fyr. Ah, Dyring gør jo grund bare løjer med ham. Løjer? Ja. Ved du hvad, min pige, det kunne som en gerne hende, at de løjer blev til alvor en gang. Han har lykken med sig, den knægt. Ved Gud, de snakker allerede om ham på børsen. Det sidste var nu pure opspind, men herr Delft havde i den senere tid grebet en hver lejlighed til at holde lovtaler over Per. Efter at det var gået op for ham, at det var selveste Jacobes hånd, Per efterstræbte, havde han fået meget højere tanker om hans mod, og søgte efter evner at understøtte ham i hans dristige foretagende. Dertil kom, at han nærede et ganske specielt had til Eibert, hvem han trods ihærdig bagvaskelse ikke havde været i stand til at fortrænge af familiens gunst. Og den blotte tanke om endelig en gang at se denne mand ydmyget, kunne få øjnene til at spille i hovedet på ham af skadefryd. Igen ved middagsbordet blev Falkens artikel bragt på bane, denne gang af Ivan, der var vendt hjem fra byen, opfyldt af fantastiske forestillinger om den opsigt, den havde vagt. Han havde på vejen til stationen været inde på redaktionskontoret hos Dyring, der uden at nævne noget bestemt navn, havde fortalt om onklens besøg, og i det hele lade ham forstå, at han havde våget sig meget langt ud ved at tjene ham i denne sag, og derfor håbede at kunne gøre regning på en gentjeneste ved lejlighed. Ja, de gamle parrykker begynder at blive bange, jublede Ivan ud over bordet. De vil på forhånd knuse Sidenius ved at tvinge bladene til tavshed, men det skal ikke lykkes dem. Og får han først luft, Gud, hvor de vil hyle. Hverken Philip Salomon eller fru Lea svarede noget hertil. Navnlig den sidste jagttog i den senere tid en påfaldende tavshed, hver gang Pers navn nævnedes. Jacobe sagde heller ingenting, men syntes ganske optaget af at hjælpe en af de små søskende, der havde plads ved siden af hende. Dog var hun hverken så uopmærksom eller så ligegyldig, som hun gav det udseende af. Borens fortælling om de foregivende trusler mod Falkens redaktion drev hende endnu et øjeblik blodet til kinderne. Hun kunne nu engang ikke høre tale om nogen slags tvang eller forfølgelse, uden straks at flamme op. Ivans overdrevne forherligelse af vennen afkølede hende dog hurtigt, og det var til sidst med et udtryk af lede, hun hørte på hans triumferende forkyndelser. Da de sad ved kaffebordet ude på terrassen, fik de besøg af Eibert, og i samme nu forsvandt onkel Heinrich. Han kunne, som han med en hæslig sigtelse plejede at sige, ikke ånde samme luft som den kviksølæder. Også Nanny tog kort efter bort for at køre til stationen, mens Ivan allerede straks efter bordet var ilet dertil, utålmodig efter at erfare, om aftenaviserne skulle indeholde noget om Falkens artikel. Eibert havde lejet sig sommerbolig der i nærheden, og var i denne tid næsten daglig gæst på Skovbakken. Alligevel kom han denne gang halvt bag på Jacobe. Da hun hørte hundene gø, havde hun været overbevist om, at det var Per, der kom. Lige siden hun læste artiklen om ham, havde hun ventet at se ham. Hun kunne ikke tænke sig, at han skulle kunne lade dagen hengå, uden at fremstille sig her med sine friske laurbær. Og hun havde på forhånd følt ubehaget ved synet og ynket ham. I sin glade overraskelse gengældte hun nu Eiberts hilsen med et usædvanligt varmt håndtryk. Det var overhovedet ikke grundløst, når den aldrende frier i denne tid så sig forhåbningsfuld ud. Jacobe gav ham for hver dag mere talende bevis på, at hun betragtede deres forlovelse som en halvvejs afgjort sag. Blandt andet var hun begyndt at gå med en østerlandsk ring, han engang havde givet hende til en fødselsdag, og som hun aldrig før havde ville bære. Når hans to småpiger kom der i besøg, sendte hun gerne barnpigen hjem og tilbragte halve dage alene med dem ude i haven. Nu fulgtes de ned til stranden, hvor de en tid gik samtalende frem og tilbage i alléen langs med bolværket, som så ofte, når de var alene, faldt deres tale på politik. Det var dengang stormagternes kolonierhvervelser og de dermed forbundne krigsrustninger, de kom ind på, og Eibert udtalte håbet om, at man herhjemme vedblivende ville være så forstandig at afholde sig fra alt slags eventyrpolitik. Han tilhørte som statsmand den nøgterne skole, Det var hans ærgerrighed at repræsentere ædrueligheden i dansk politik, og trods sin sociale stilling og sin verdensmandsdannelse, følte han sig naturligt knyttet til det brede, frisindede landbodemokrati, der altid havde været udtryk for besindigheden i nationen. I sine samtaler med Jacobe gav han dog gerne sine ord et noget dristigere, mere revolutionært sving for at dække over ulighederne i deres karakter. Hun havde på alle områder en forkærlighed for de yderliggående standpunkter. Derfor fandt hun det også meget uklogt, om landet på forhånd opgav alt kappestrid med handlen og industriens store magter, og ikke i tide søgte at sikre sig handelspladser og afsætningsmarkeder i de fjerne fremtidslande. Som hun plejede at sige, et så lilleputagtigt land som det danske var i sig selv en uenighed. Et så lille og så fattigt land var i længden en umulighed. Hun ville have, at der skulle rejses en bevægelse herhjemme for at få folk til at forstå, at kun ved rigdom, ja ved overflod, befæstede en lille stat sin tilværelse og skabte sig respekt hos de store. Det var imidlertid begyndt at småregne. Ved solnedgang blev himlen ganske overtrukken, og de måtte søge under tag. Inde i havesalen var der blevet tændt et par lamper, og på fru Salomons opfordring satte Eibert sig til klaveret og spillede et par lieder ohne worte, hendes yndlingsmusik. Blandt mange andre fortræffelige egenskaber besad Eibert også den at være musikalsk. Han spillede godt og navnlig korrekt, og dertil med meget følelse. Særligt denne aften lagde han en sådan ømhed i foredraget, at hensigten ikke let kunne misforstås. I midlertid stod Jacobe henne i den åbne havedør med skulderen støttet til karmen og så ud på regnen, der nu styrtede ned spandevis. Hun var ganske umusikalsk og blev hurtigt fraværende, når der spilledes. Aldeles uden virkning listede Eibert sin smægtende kærlighedserklæring ind i hendes øre. Hun stod og tænkte på, at Per alligevel ikke havde vist sig. I dette tilfælde havde hun altså gjort ham uret, og hun følte sig nu lidt skamfuld derved. Dagens meget forherligende tale om ham var i det hele ikke gået hende ganske sporløst forbi. Hun spurgte sig selv, om hun måske havde værdsat ham for ringe, og muligvis derfor også havde bedømt hans væsens egenart for strengt. Måske var han virkelig naturkraft, der engang skulle rydde skranker og rejse kamp. I hvert fald synes han jo at eje lidt af de fødte høvdingers evne til at vinde våbenfølge. At tænke sig, at han havde fået selve onkel Heinrich lænket til sin triumfvogn. Nå, hun var jo endelig ikke selv helt ukendt med den uhyggens magt, der udgik fra hans lyse, halvkolde øjne. Mod manglede han jo heller ikke. Hun skulle ikke let glemme den søndag middag, da han havde sat dem alle i skræk ved en dumdristig svømmetur. Hun havde dengang tilfældig stået her i døren og set ud over vandet og hørt kandidat Ballings og nogle andre herres barnlig kåde pjasken og skrigen ned omkring badehuset, som lå skjult af haven. Der så hun pludselig hans mørke hoved langt ude i den oprørte sø. Hun tænkte i begyndelsen slet ikke på, at det kunne være et menneske, end siger det var ham. Først i det, der blev gjort anskrig fra badehuset, forstod hun det. Og hun kunne endnu fornemme det skrækkens kolde lyn, der i det samme jo hende ned over ryggen fra nakke til hæl. Hun havde ikke nok tænkt sig fremtidens helte af et renere og edlere stof. Hun havde drømt om et genfødt aristokrati, et åndens adelskab, der skulle fuldbyrde menneskehedens frigørelse ved retfærdighed og skønhed. Men måske var det netop de brede næver og de plumpe skuldre, der nu skulle til. Måske var der ingen anden udvej end en grofuld sprængning af det forbryderiske skinhellige samfund, en hævnens dommedag, der rensede verden ved blod og ild. Tak, Spis. Ja, der er der revolutionært potentiale i hende, skal jeg love for. Hun er nok i virkeligheden meget mere end i Per. Nu må vi se. Nu kommer i hvert fald 9. kapitel. I august havde Per fuldført sit kampskrift og læste en dag op for vennen Ivan, der ikke forstod meget af det, men dog var bleg af betagethed og straks udbad sig tilladelse til at bekoste trykningen. Og nu skulle han altså berede sig til at drage ud på sin store rejse. Han havde allerede nogen tid taget undervisning i sprog efter en lidt fattelig metode og mente at kunne være færdig til opbrud om et par uger. Men forinden skulle han ifølge sin plan fri til Jacobe, og han besluttede at gøre det den 3. september, der var en søndag. Til den tid havde skrædderen lovet ham den første af hans nye klædninger, som han havde lavet sy efter engelsk mode, fordi Jacob engang i hans nærværelse, ligesom med hensigt, havde ytret, at hun foretrak denne for den franske. Han havde oprindeligt tænkt at vente, indtil hans bog var udkommet og blevet omtalt i pressen, men han var blevet utålmodig efter at få en ende på den uro og spænding, som tanken om udfaldet af dette frieri holdt ham i. Han kunne til sidst næsten ikke sove om natten. Han havde sat sin hele velfærd i vove på dette terningkast, og han blev alvorlighed om ørerne en dag på en café, hvor han træffede løjtnant Hansen Iversen, der bestemt mente at vide, at Jacobes forlovelse med Eibert nu var en afgjort sag. På den fastsatte dag, en strålende solskinsdag med et mylder af mennesker omkring alle stationsbygningerne, tog han hjemmefra allerede om formiddagen i håb om at træffe Jacobe og finde lejlighed til en samtale med hende i en rum, for inden det sædvanlige tilløb af søndagsgæster begyndte. Der mødte ham nu straks et uheld, for så vidt som det viste sig, at dagen var grumme ildevalgt. Da han ved totiden nåede ud til skovbakken, fandt han huset fuld af fremmede. Det var familiens tredje ældste datters, den 15-årige Rosalies, fødselsdag, og en del kvindelige slægtninge og en sommerfuglebroget sværm af den unge piges veninder, foruden forskellige andre bekendter, var kommet for at lykønske. Blandt de sidste var den lange kandidat Balling, litteraturilen, der efter uden held at have forsøgt sin lykke hos Nanny, nu havde udset Rosalie til at få del i hans forventede berømmelse. Til stede var også en anden herre, som Per før havde truffet her. Det var en halvgammel ugift timelærer, kandidat Israel, der var beslægtet med huset på den salomonske side. Han var en lille, kajtet, tarvelig klædt mand med sky og nervøse bevægelser. Altid stod han med hænderne stukket ind i frakkeærmerne og drejede sit halvskallede hoved og sin tynde fuglehals snart til den ene, snart til den anden side, som om han bestandig frygtede for at være i vejen for nogen. Når man ikke netop hørte ham tale, og han var i almindelighed helst selv tilhører, skulle ingen let falde på, at han var den Aaron Israel, der i visse kredse nød et ry, som kunne sidestilles med selve dr. Nathans. Han var en stille lært, men uhyre viden på de forskelligste områder. Og dog var det ikke særlig hans lærdom, man tænkte på, når hans navn nævnedes. Hvad der havde skabt hans anseelse, var hans sjældne uennyttighed. En uselviskhed af den særegent ophøjet art, som fortrinsvis træffes mellem jøder. Hans mange venner sagde om ham, at hans sjæl var lige så ren, som hans frakke gerne var plettet. Forgæves havde man flere gange tilbudt ham ærefulde universitetsstillinger, end ikke noget adjunktembede havde han ville modtage, for ikke at tage pladsen op for nogen, der måske trængte til den. Han var selv ret formuende, men levede yderst tarveligt og meget tilbagetrukket, mens han i det skjulte bortgav store summer, særligt til fattige studerende. Sammen med to ældre, ligeledes ugifte søstre, boede han i en gammeldags lejlighed i Sværtegade, og hans lille stue, hvis vægge fra loft til gulv dækkedes af fyldte reoler, var et samlingssted for hans forhenværende elever og andre unge studerende, der søgte hans vejledning, lånte bøger af ham og på alle måder hensynsløst misbrugte hans tjenstvillighed. Nogen større originalitet som videnskabsmand eller pædagog besad han nu dog ikke. Kun folk, der fortrinsvis bedømte mennesker efter deres karakter, kunne sætte ham ved siden af en revolutionerende ånd som dr. Nathan. Selv nærede han en overordentlig beundring for denne omstridte mand, og trådte ofte med stor lidenskab i skranken for ham, på grund af den smålighed, hvormed man også mange gange i jødiske kredse, dels af frygtagtighed, dels af skinsyge, misbilligede Nathans optræden, og i bedømmelsen af hans person hæftede sig ved den slags ganske vist komiske småskrøbeligheder, der så hyppigt følger åndens kronede storheder, og ligesom små bjælleklingende narrepager bærer slæbet på det kongelige purpur. Per, der havde lavet sig skuffe af Israels uanselige ydre, og som forresten heller ikke sad inde med de fornødne forudsætninger for forståelsen af hans værd, havde altid behandlet ham ganske overlænt. Ikke des mindre havde den lille mand bestandig vist ham meget en deltagelse, og altid været en opmærksom tilhører, når Per efter middagen fik tungen løst og på sin højmælte og foredragsagtige måde udviklede sine fremtidsidéer. Heller ikke nu havde Per opholdt sig længe i stuen, før Israel stilfærdigt nærmede sig ham og indledte en samtale med ham om hans studier. Jacobe havde endnu ikke ladet sig se. Hun opholdt sig på sit værelse og viste sig først, da de fleste af gæsterne var gået. Hun havde ikke ville udsætte sig for frittende blik, måske endnu for nærgående spørgsmål af folk, der gik og ventede på hendes forlovelse med Eibert. så meget mindre som det afgørende ord i dette forhold endnu slet ikke var blevet sagt. Det var hende selv, der havde afværget det endelige spørgsmål fra Eiberts side. Hun ønskede at udskyde afgørelsen, indtil Per var rejst. Med skamfuldhed havde hun måtte tilstå for sig selv, at han i nogen tid havde beskæftiget hende mere, end det var tilladeligt i et øjeblik, da hun stod i begreb med at bortgive sig til en anden. Hun havde de sidste søvnløse nætter måtte gøre vold på sig, for ikke at tænke på ham, men hun var overbevist om, at fra den samme dag, hun vidste ham bort, ville det være forbi med det nedværdigende herredømme, han havde fået over hendes fantasi. I det hun nu fik øje på ham i hans nye engelske dragt, krøb hun uvilkårligt lidt sammen. Det viljespændte, forskende blik, hvormed han jagtog hende, vakte straks en anelse hos hende om den beslutning, hvormed han var kommet. I begyndelsen undgik hun derfor at komme i nærheden af ham, men da hun indså, at hun dog næppe ville slippe for hans frieri, og da hun nu også selv ønskede at få en ende på det utålelige forhold, bestemte hun sig lige så godt først som sidst at lade det komme til en afgørelse. Hun gik ene ned i haven og spacerede lidt frem og tilbage i en af gangene nærmest huset. Hun ventede, at han nu ville opsøge hende her, hvor de jo lettest blev uden vidner. Hendes beregning slog til. Det varede ikke mange minutter, før hun hørte hans hurtige skridt i en af sidegangene, og pludselig overfaldtes hun af svimmelhed. Hun havde måttet stands, men gik nu atter nogle skridt i det, hun ligesom søgte tilflugt ved en stor stenvase, der stod opstillet bag en bænk på en vedbændt bevokset sokkel midt i den overskyggede gang. Hun gav sig udseende af her at være beskæftiget med at ordne en slyngranke, der hægtede sig op af stenen, men hendes hænder rystede, og efterhånden som skridtene nærmede sig, tog hendes hjertebanken til, så solpletterne på gruset dansede for hendes øjne. Nu hørte hun ham lige bag sig, og i det samme vendte hun sig om med et af angst og had flammende blik. Hvad vil de mig? Næsten råbte hun. Hvorfor forfølger de mig? Han blottede af bøde sit hoved og bad om tilladelse til at tale med hende et øjeblik. Hun bød ham at fatte sig i størst mulig korthed, hvad han med en ny dyb hovedbøjning lovede. Men de ser så trætte ud, frøken. Vil de ikke heller tage plads? Han viste hende hen på bænken, der stod under stenvasen med ryggen til den sokkel. Hun bad ham på ny om ikke at opholde hende, men hun kunne virkelig næsten ikke holde sig oprejst og måtte sætte sig. Da hun havde taget plads, satte Per sig i hensynsfuld afstand ved siden af hende. 2 minutter efter havde han friet. Han sagde, hvad han vidste, der skulle siges ved en sådan lejlighed, og føjede til. De må være overbevist om, frøken, at jeg ikke ville have talt sådan til den der, som det havde været mig muligt at sige. De må ikke tro, at det bare er en flygtig sommerforelskelse, hvad de måske kunne mene på grund af den forholdsvis korte tid, jeg har haft den lykke at kende dem. Men den tid, så kort den er, har for mit vedkommende på mange måder haft en afgørende betydning. Jeg har først sagt dem, at fra den dag, jeg første gang betrådte deres forældres hjem og så dem, begyndte der et nyt liv for mig, frøken Jakob. Man siger om, at jeg ikke mangler evner, og jeg tror det selv. Jeg indbiler mig endnu, at man har svært godt brug for mig herhjemme. Men samtidig føler jeg, uden dem, vil jeg næppe nogensinde fuldt ud kunne nå, hvad jeg tilsigter. Jeg ved jo godt, hvor meget de allerede har betydet for min udvikling. Det er da heller ikke alene hele min personlige lykke, men min hele fremtid og velfærd, der bestemmes af det svar, de nu vil give mig. Han havde fået lov at tale ud. Hun havde ikke kunne få sig til at afbryde ham, for hun måtte nu tilstå for sig selv, at det var en uværdig trang til at høre disse kærlighedsord, der havde fået hende til at søge denne sidste samtale med ham. Der var desuden noget i selve hans stemme, der gjorde hende svag. Den stype, stærke mands klang overvældede og bedøvede hende. Til trods for, at han i sine sidste udtalelser havde været mere uklog og åbenhjertig, end han selv vidste af, gik det ikke op for hende, at han i grunden hele tiden havde været mere opfyldt af sig selv end af hende. For uroliget af hendes tavshed og hendes mørke og ubevægelige ansigtsudtryk vedblev Per. Jeg indser meget godt, at det er temmelig dristigt af mig at henvende mig til dem på en sådan måde. De er en attrådet dame, smuk, klog, formuende, og jeg, en stakkels ukendt ingeniør, der endnu kun har sine fremtidsudsigter at byde på. Men det er heller ikke noget endeligt afgørende svar, jeg forlanger af dem. Hvad jeg beder dem om, er blot, at de vil give mig lidt håb. En smule at løfte med på rejsen ud i verden. Stol på mig, frøken Jakob. Der er intet, jeg ikke vil våge, intet, jeg ikke vil udrette for at kunne vinde deres bifald. Mens den første del af hans tale havde været nøje overlagt i forvejen, havde han måttet sige dette sidste uden forberedelse. Og det var kun Jakobes vedvarende tavshed, der forledte ham til så vidtgående indrømmelser. Men nu vidste han heller ikke mere at sige, og han bøjede sig for hende, som for at erklære, at han var beredt på at modtage sin dom. Jakobe tog sig endelig sammen. Jeg bør vel i grunden sige dem tak for deres gode mening om mig. Forresten er jeg ganske overbevist om, at de i høj grad overvurderer deres følelser for mig. I hvert fald, afskar hun ham hurtigt ordet, da han ville gøre indsigelser. Al videre forklaring er jo unødvendig, når jeg fortæller dem, at jeg allerede er forlovet. Det er altså virkelig tilfældet. Og med Eibert, ikke sandt? Derom har de ingen ret til at spørge, sagde hun kort, hvorpå hun rejste sig og gik bort. Som ramt af et hjerneslag, blev Per siddende på bænken og stirrede udtryksløst efter hende. Ude på terrassen sad fru Salomon og Aaron Israels to små, tykke, borgerlige, gemytlige søstre. De kaldte på Jakobe, da hun kom forbi, men hun lod, som om hun ikke hørte det, og gik op på sit værelse. Så snart hun her var kommet ind for døren, trak hun den højre handske af og trykkede håndbagen mod sine kinder for at fornemme, om de brændte. Hendes bryst bølgede. Knæene dirrede under hende. At noget sådan skulle overgå hende. Hun følte sig som en, der lykkelig var undsluppen en dødelig fare. Hurtigt og ubehersket skilte hun sig af også med den anden handske og med sin hat og kastede det alt sammen hen på sengen med et udtryk, som om hun befriede sig for noget smudsigt. Ganske udmattet sank hun så ned i sin lænestol. Godt, at det nu var overstået, og at hun ikke skulle se ham mere. Stuen begyndte at løbe rundt for hende. Hun lukkede øjnene og trykkede hånden mod siden. Åh, denne vilde hjertebanken. Hvor hun kendte den igen. Hvor mange stormfulde timer, hvor meget en kummerfuld lykke, den hamrede tilbage i hendes erindring. Hun blev siddende med lukkede øjne og lod sig glide ind i en drømmende stemning, ind i hint erindringens fredhellige mausoleum, hvor hendes fortids døde kærlighedshåb hvilede. I sin skamfuldhed søgte hun at forklare sig den betagethed af en hedensk fremmed og usympatisk mand, derved at det slet ikke var ham selv, men alene de minder, han vagte, der gød uro i hendes sind. For at bortjage billedet af Per, lod hun fortidens store skygger drage hende lokkende forbi. Gennemlevede alle sine gamle lidenskaber, lige fra den første gang hun som lille 13-års pige følte denne smertelige vellyst under det venstre bryst, og til hendes sidste skæbnesvang og skuffelse, der havde fået hendes hjerte til at lukke sig som et bortstødt hånd, der knyttes. Men nu lød gongongen til middag. Hun for op og så på sit ur. Der var virkelig gået næsten 2 timer, og hun havde endnu ikke fået sig omklædt. Ja, så fik det være. Hun var så dødsens træt. Og Eibert, som sikkert ventede dernede. Hun tog sig til panden og blev stille et øjeblik. Ham havde hun i disse timer ikke en eneste gang haft i sine tanker. Størsteparten af formiddagens gæster var nu gået. Der var kun nogle af fødselsdagsbarnets unge veninder, desuden kandidat Balling og Aaron Israel med sine søstre. Den første kredsede med rejst løvemanke omkring Rosalie, der stod glædeshoppende midt i stuen og holdt Philip Salomon under armen, parat til at gå til bords og som dagens dronning indtage hæderspladsen ved sin fars side. Eibert var ganske rigtig kommet nu, og i den anden ende af stuen stod Per i tilsyneladende rolig samtale med Ivan. Der skød en rasende forbitrelse op i Jakobe, da hun fik øje på ham. Men så kom hun til at tænke på, at han muligvis var blevet her for ikke at vække mistanke og give anledning til sladder ved en pludselig forsvinden, og hvor pinligt det end var hende at skulle være sammen med ham, måtte hun i sit stille sind yde ham sin anerkendelse for den sådan optanke. Da man satte sig til bords, sørgede hun dog for, at de kom til at sidde så langt fra hinanden som muligt, og i det hele taget gjorde hun sig umage for at lade som om, han ikke var til stede. Men hun kunne ikke lade være med at lægge mærke til, at han imod sædvane næsten ikke rørte karaflerne. På en besynderlig til skuestillende måde fyldte han gang efter gang sit glas med vand, som han akkurat farvede med nogle dråber vin. Det var til sidst ikke til at tage fejl af, at han gjorde det i en bestemt hensigt, at han havde planlagt et eller andet overgreb, og på forhånd ville sikre sig imod at kunne mistænkes for at handle under påvirkning af stærke drikke. En vild angst greb hende med et. Hvad havde dette gale menneske i sinde? Middagen gik dog til ende, uden at der skete noget, og selskabet spredte sig i haven, de unge piger med cigaretter, herrene med nogle store mørke cigarer, med et Bismarck-portræt på bæltet. Fru Salomon, Eibert, Aaron Israel og hans to søstre havde sat sig ind i et lukket bjælkeløsthus, hvor kaffen blev udskænket af husmoren personligt. Også Jakobe var tyd derind, og pludselig formørkedes indgangsdøren af Pers brede skikkelse. Hans ansigtsudtryk var sorgløst og smilende, men holdningen udfordrende. Undskyld, herr Sidenius, sagde fru Salomon, der i den sidste tid var optrådt med megen bestemthed over for sin søns pågående ven. Han må ikke ryges. Ivan er vist nede ved vandet. Kaffen skal straks blive bragt derned. Per trak sig tavs tilbage, og Jakobe så overrasket hen på moren. Så taknemmelig hun end var hende for at have fået ham bort, følte hun sig dog lidt stødt af hendes tone. Skulle hun ane noget? Umuligt var det ikke. Moren havde overvågne øjne. Forresten var hun fast bestemt på, der som Per fremtidig ikke af egen taktfølelse holdt sig bort fra huset, der selv at underrette forældrene om hans frieri. Hun ville for enhver pris forskånes for ofte at være sammen med ham. Og i det hun lagde sit trætte, værkende hoved tilbage mod lysthusets bjælkevæg, lukkede hun et øjeblik sine øjne i en dejlig forudfølelse af den fred, hun igen ville få, når hun vidste sig sikret mod synet af ham. I det samme hørte hun hans navn nævnet. Det var Aaron Israel, der i al troskyldighed havde givet sig til at tale om Falkens to uger gamle artikel om hans idéer, og meget begejstret udtalt som disse dristige og fantasifulde fremtidsplaner for land og folk. Ja, jeg er naturligvis ikke i stand til at sige, til at dømme om, hvorvidt sagen er praktisk gennemførlig, sagde den lille mand på sin underligt stammende og forlegne måde. Men herr Sidenius synes jo for alvor at mene, at vi i betragtning af vores ejendommelige geografiske beliggenhed og vores, ja, som man vel altså må sige, hidtil ubenyttet, eller måske snarere hidtil upåagtede naturlige hjælpekilder, har særegne betingelse for at blive et industriland af rang, især når de moderne maskiner, han taler om disse bølgemaskiner og vindmotorer, eller hvad det er, han kalder dem, engang har nået fuld udvikling. Som sagt, jeg drister mig ikke til at have nogen mening om den tekniske side af sagen, men der synes mig at være noget såret tiltalende ved selve tanken, således at forvandle de naturmagter, vi hidtil har betragtet som vores fjender og landets ødelæggere, vestenvinden og bølgeslaget, lufturoen i det hele, at forvandle dem til vores sande rigdomskilde, et udtømmeligt kraftvæld, der vil kunne omskabe netop vores hidtil fattigste egne til en sand Eldorado. Jamen, det klinger jo næsten som et eventyr. Hans ord vagte nogen uro rundt om blandt tilhørende. Eibert sad og smilede lidt nervøst. Fru Salomon bød mere kaffe. Kandidat Balling, der nu også var kommet derind, så med medynk på taleren. Selv de to gamle frøkner Israel fik efterhånden fornemmelse af, at broren havde våget sig ud på utryg vej. Da han tav, blev der en længere stilhed. Det var Eibert, der følte sig kaldet til at bryde den. Ja, eventyrdækning, kære. Den har vi jo sjældent mange på her til lands. Hør, lød det med et løvebrøl fra Balling, hvis blodtørst vagte, så snart han hørte nogen blive rost. Opmuntret af den tilslutning vedblev Eibert. At ville flyve med vildgæstene har jo desværre altid været vores nationalskavanker. Det har sandelig, både politisk og kommercielt, været os en dyr passion. Det er en evig sandhed, hvad Nathan engang skrev i en nekrolog over et forulykket subjekt af hans bekendtskab. Man fødes, lever, ældes og dør som fantaster i dette land. Ja. Han forholdt os i spænding, skal jeg love for. Her på en top i Danny. For nu sker der jo igen noget her. Det sidste ord er ikke sagt. Det kan man vist roligt sige. Men det er det desværre for i aften. For nu er det snart midnat, og jeg må stoppe. Men jeg håber da, at I enten selv læser videre derhjemme, hvis ikke I kan lade være, eller at vi mødes igen i æteren næste lørdag. Enten det nu bliver her lørdag aften, eller om I hører podcasten på et andet tidspunkt, der passer jer bedre. Det er jo også en mulighed. I hvert fald så vil jeg ønske jer en rigtig god natsøvn, god søndag, og håbe, at den kommende, vist nok temmelig kolde uge, alligevel vil blive til velsignelse for jer, som man vil sige i gamle dage. Vi høres ved. Godnat. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.